Good evening. You live here? Yeah. Yeah? What's your name? Kim. Kim, can you move back for me, please? We keep getting complaints of noise and underage drinking. Everybody sit down. We're going to be here for a while. You don't have anything sharp on you that I can stick myself with, do you? No. Good. Because I do. The businesses that I manage, they deal exclusively in cash. Wow, busy guy. We welcome to stage the one, the only. Magic Mike. Välkomna till avsnitt 46 av Filmpodcasten Tittarna snackar. Som alltid så är det med mig Emil och med Gustav. Vad är det vi kommer prata om idag då, Gustav? Vi kommer diskutera Steven Soderberghs nya film Magic Mike, som i bioaktuell gick upp förra veckan i fredags. Och sen kommer vi också diskutera, hylla Tony Scott som ju hoppade från en bro, regissören bakom True Romance bland annat, som vi har diskuterat förut i ett eget avsnitt. Jag har en liten grej först bara, för att när vi pratade om Total Recall-remaken i något avsnitt så nämnde jag att jag var peppad för den. Ja, du har nämnt det några gånger, flera gånger till mig, där jag varje gång är så här: vad är det du tycker är sexigt? Och sen lägger jag ner det, för jag tänker på att just det är ju Emil. Och vi har inte samma upplevelse av vad som är sexigt. Nej, men saken är ändå att jag tror inte att jag känner någon pepp, utan jag tror jag vill känna pepp. Samma sak, alltså, nämn en film, om det så är nya Bond-filmen som går upp här i oktober eller i vinter med The Hobbit, så känner jag, alltså, jag känner ingen direkt pepp eller du vet någon förväntning eller någon längtan som gjorde när jag var ung. Jag känner inte så mycket för filmer längre. En av de få filmerna nu som jag kände någonting inför när jag satt där i biosalongen, det var väl Dark Knight Rises kanske då. Man bryr jag mig inte så mycket. Nej, men det räcker tycker jag. För jag tycker ändå, som sagt, Dark Knight Rises, du är pepp inför sommarfilmerna. Det upplevde jag även jag förra år. Jag är ju inte det egentligen. Nu var det en film här. Och även om jag säger typ att det ska bli jävligt kul att gå och se Spider-Man eller Prometheus, så är jag helt ärlig med mig själv, så bryr jag mig inte så jävla mycket. Nej, men det kanske räcker med en till två filmer att vara pepp inför. Kanske. Jag menar, de enda jag är riktigt pepp inför, och det är dels Judd Apatow's This is 40, som jag har varit pepp på sen jag hörde, sen du berättade för mig att det var på G, att man skulle följa upp Paul Rudd och, vad heter hon, underbara? Leslie Mann. Precis, deras karaktärer. Och sen genom dig igen, när du postade trailern med Clint Eastwood och Amy Adams som far och dotter i Trouble with the Curve, heter den det? Ja, det heter den. Ny baseballfilm. Och det är de enda två filmer där jag känner att, yes, alltså känt det där. Alltså, Okej, ja. Men för jag blir rädd för min egen filmpotens, om man ska säga så. För att jag minns ju när jag var liten, och eller yngre i alla fall, och längtade efter filmer. Så gör jag inte det längre. Och det känns som att, fan, det blir jobbigt bara när man kommer på sig själv med att jag bryr mig egentligen inte om The Hobbit. Varför gör jag inte det för? Och det är där jag vill lugna dig, för att du gör det. Det är bara att när man var yngre, då var man peppad inför 27 filmer. Möjligtvis 45 filmer. För man hade så mycket, alltså så lite annat i huvudet. Alltså man hade, att träffa en framtida hustru eller jobbsituationer och sånt där existerade inte på det sättet. Så då kunde man tillåta sin själ att vara pepp inför så mycket mer. Det jag vill komma till med detta är att nu är det kanske två veckor sedan någonting, men så kom det i alla fall en filmposter till Arnold Schwarzeneggers nya film då, The Last Stand. Ja. Hans första huvudroll sedan han la ner det här med att vara guvernör i Kalifornien och skulle göra film igen. Hans riktiga roll. Han har ju en liten ensembleroll nu i Expendables 2 som kommer upp, och innan dess var han en cameo i stort sett i första Expendables. Men det här är hans första, liksom, The Return of Arnold Schwarzenegger. Och samtidigt, typ, ungefär samtidigt som den här postern kom, där Arnold står med en stor jävla picadoll och ser jävligt grym ut, så kom också första bilden från Mikael Hofströms nya film The Tomb, med Arnold och Sylvester Stallone. Mm. Och man kan tycka vad man vill om den. Den filmen är ju 10-15 år för sent och borde kanske regisseras av John Woo under den här Face-Off/Mission Impossible 2-tiden. Vad handlar den om? Jag har ingen koll. Det handlar väl om att, jag tror det handlar om, jag har inte så bra koll, att Sylvester Stallone spelar någon sån här säkerhetsexpert som blir inlåst på, det kan vara hans egna fängelse eller något sånt där supersäkert fängelse, och måste ta hjälp av Arnold Schwarzenegger för att fly därifrån. Och vem är Schwarzenegger? Alltså, är han på utsidan eller är han är på insidan? Han träffar honom i fängelset. Ja. Men det coola här då med den här bilden var att Då fick jag se Arnold igen då. Och då hade Arnold grått hår. Han hade någon gubb liksom skägg och mustasch. Och jag kände, då fick jag en riktig sån här pepp. Dels på den här då The Last Stand som går upp, jag tror, början av 2013. Och nu den här The Tomb. Jag kände att Arnold är tillbaka. Och han har haft en tid nu ifrån film att vara guvernör. Nu vet han vad han vill. Vi kommer inte få massa jävla twins och den typ junior och den typ av filmer. Utan han har blivit gammal, han är äldre. Vi kommer få någon sorts Clint Eastwood revival här för Arnold Schwarzenegger. Ja, och du skrev även på vår Facebook-sida som ni gärna får gå in och gilla, att när du publicerade trailern till den här filmen med Arnold, så kändes det lite för dig som att pappa kommer hem igen. Precis, det är en jättebra tanke. Men problemet och min omedelbara motsvarsreaktion på det var, ja, möjligtvis att pappa kommer hem igen. Men pappa har gjort det som förstörde mamma, Meg Ryan. Han har stramat till och putsat ansiktet. Han har opererat sig själv. Och det tar bort lite den här känslan. Alltså jag håller med. Jag håller med. För det roliga var att den peppen höll i sig jävligt några dagar. Jag kände, fan vad kul det är med filmen. Arnold är tillbaka. Är liksom en fadersgestalt för mig. Du vet, alltså, Arnold Schwarzenegger i min uppväxt var en pappa för mig. I och med att Terminator 2 liksom satte igång ditt film. Eller precis, älskade. Det är sant, alltså, sista actionhjälten. Och även dagissnuten där han liksom spelar med fadersgestalterna. Jag såg upp till Arnold. Och på samma sätt som att Robert Englund och Freddy Krueger var någon sorts galen farbror för mig, som jag också på något sätt. Där mupparna i min familj. Ja, hade de känt, precis. Men, och så nu kände jag det här nu när två bilderna kom då, postern och bilden från The Tomb, att Arnold är tillbaka, han vet nu vad han vill. Fan vad kul det är med filmen, kände jag. Så kom den här trailern. Jag kände direkt på att, nej, Arnold är inte tillbaka. Det här är direkt till videotjafs. Och då tänkte jag bara, hur länge kommer hans återkomst hålla? Hur länge kommer de här filmerna gå upp på bio tills han rör sig direkt till video? Men är det någonting Schwarzeneggers gäng, han själv och de vi inte känner till som verkar runt om honom allt har varit bra på? För de här lågvattenmärken har alltid kommit. Alltså jag tänker Eraser, alltså sådana här svintråkiga filmer. Ja. Men så hittar man plötsligt alltid ett nytt ballt projekt. Jag menar, Terminator var ju original balla projektet, men Total Recall var ett sådant ballt. Och vad har han mer gjort? Det känns som att det finns någon mer liknande som var så här. True Lies, det var när han jobbade med Cameron. Han försökte, End of Days tror jag han försökte få det cool. För att den filmen faller så hårt på att Arnold försöker är pretentiös. Alltså han har halv så här skäggstubb i filmen och han ska spela så deprimerad i början, du vet. Ja, men jag tror att han dricker någon så här slafs direkt ur kannan i filmen för att visa liksom att han totalt gått ner sig. Det blir ju skitlöjligt. Men där försökte han göra någonting riktigt, men jag trodde bara att nu skulle han användas, du vet, som Quentin Tarantino använde John Travolta i Pulp Fiction. Alltså att för med Last Stand har ju den här asiatiska regissören, vad han nu heter, någonting Kim Ji-woon eller något liknande, som har gjort det med I Saw the Devil, och han gjorde också Tale of Two Sisters, den japanska, sådär. Så då har folk varit, han är så grym, han gör inga fel när regissören, så han kommer använda Arnold rätt. Och jag tänkte, Arnold kommer användas rätt nu, han kommer bli någon sorts Clint Eastwood i Unforgiven. Men så såg man trailern och så var det tillbaka till att det här är ju samma skit som Sylvester Stallone gjort under alla år, som i Sverige går direkt till video. Ja, trailern övertygade inte dugg. Nej, alltså, verkligen inte. Den var för ljus, lättsam, det fanns ingen smärta. Jag blev också förvånad över regissören. Jag har sett I Saw the Devil, A Tale of Two Sisters. Fast är det verkligen samma regissör? Jag har bara sett det till, jag tror han har gjort det till Two Sisters, men jag kan ha fel. Så liksom... Men han har gjort I Saw the Devil. Ja. Och den här The Good, The Bad and The Weird, den här asiatiska westernfilmen. Ja, precis. Som var en sån här man lärde känna genom Stockholm Filmfestival för några år sedan. Skitsamma. Nej, men det var bara det att jag kände pepp några dagar där och jag blev så glad för att jag älskade film igen. Sen kom trailern och så, nu älskar jag inte film längre. Så nu kan vi gå egentligen vidare. Nu kanske vi ska sätta igång med Magic Mike, helt enkelt. Yes, vill du ge någon sorts kontext till de som lyssnar om Magic Mike? Magic Mike är ju då regisserad av, ska vi kanske introducera det här med Steven Soderbergh? Ja. Denna för mig lite märkliga regissör. Han slog igenom 26 år gammal med 6 lögner och videoband. Det här är i slutet av 80-talet, 89 tror jag. Och han blev en snackis. Den breakade, tror jag fick någon pris i Cannes. Om han fick regissörspriset. Och blev ju en sån här in, alltså alla älskade honom. Och nu när jag är 35, du är hur gammal? 28 precis, fyllda. Ja. Så vet man vilken dröm det är att vara 26 år gammal och bli accepterad i alla läger direkt. Och det var ju verkligen lite så här att han gjorde indiefilmen populär. Jag tror vi har nämnt när vi diskuterade Your Sister Sisters att på 90-talet så var indiefilmen som störst. Och på något sätt kan man ju se Sex, Lögner och Videoband, Steven Soderbergh, som möjligheten till det. Alltså det som öppnade upp för att så skulle ske. Men så tycker jag att på senare år har han blivit tråkig. Jag har inga förväntningar inför Magic Mike. Och så gick jag igenom på IMDb hela Steven Soderberghs regiresa och insåg att de Steven Soderbergh-filmer som jag tycker om kom under 4 år. Med start 1998, Out of Sight, världens kanske bästa oviktigaste film i modern tid. Har du sett den? Med George Clooney och Jennifer Lopez. Ja, sett den ett par gånger, Gustav. Ja, jag gillar den också. Jag älskar den. Alltså, jag tycker älskar den vet jag inte, men det var ju filmen där George Clooney visade att han är den charmigaste människan i världen. Det är även filmen som har gjort att jag aldrig kan tycka illa om Jennifer Lopez. Alltså, hon är ju sån som när det dyker upp filmen med Jennifer Lopez. Hon får frikort tack vare... Ja, absolut, jag tycker hon är superskärmig och skön i den. Det är ingen snack om saken. Jag har inga problem. Men han gjorde den. Året efter gjorde han The Limey, som inte jag gillar så mycket, men som var tokhyllad. Jag diggar den rätt mycket. Ja, jo, men precis. För jag hade skrivit här som en note: tokhyllad av europeisk kulturelit. Så att min gissning var att du tycker väldigt mycket om den också. Ja. Och sen året efter det gör han ju den här egentligen ganska fantastiska dubben Traffic, om drogtrafiken, med Michael Douglas bland annat. En film man måste respektera, ja. Absolut. Och Erin Brockovich, som kanske lite var mer min grej, med alltså, Julia Roberts som... Ja. Och jag har aldrig sett perm till perm. Jag har sett den på tv många gånger, men det har alltid blivit något parti i den. Jag har aldrig följt den från början till slut. Ja, det är den här, det är feel good drama när det är som bäst. Och gav Julia Roberts en Oscar, va? Precis. Och de filmerna följde han upp med Ocean's Eleven, som jag också, som jag tycker den är asskön. Så alltså så här, alla de här filmerna vi har nämnt nu är ju väldigt tajta och publikfriande även. Alltså så här, de är tilltalar både europeisk kulturelit eller kritiker och mainstream massan på något sätt. Jag känner lite inför Soderbergh som jag känner inför typ Stanley Kubrick. Alltså att jag ser inte en regissör att följa det. Jag ser utvalda filmer som man bör se för att de är bra eller liksom har ett värde. Kan du förstå vad jag menar? Ja, men jag följer Fincher för att han har ett sätt att regissera, ett sätt att visualisera filmer som är intressant, så att jag kan ha förväntningar. Men med Soderbergh kan jag vänta tills recensionerna kommer in, tills liksom folk har en uppfattning av filmen. Då kan jag bestämma, ska jag se den eller inte. Lite samma sak med Kubrick. Det finns liksom inte en regissör där i filmen, utan det finns ett antal filmer. Så jag har aldrig liksom lagt någon vikt vid Soderbergh. Nu har inte jag sett Sex, Lögner och Videoband och kanske det tidiga och sådär. Men jag menar, jag vet inte riktigt vad som skulle göra han så intressant, bortsett från vissa då filmerna som är bra. Kan du förstå vad jag menar? Och nu har han ju gett sig in på det här lite mera. Han ska experimentera, han ska hålla på med... Nej, men det jag vill komma till, Emil, att han har inte gett sig in... Det heter hela tiden att han har gett sig in på det. Det pratade vi om, men, i tidigare avsnitt. Ja. Ja, precis. Men i själva verket så satt han igång med det direkt efter Ocean's Eleven, det vill säga för 10 år sedan, med Full Frontal, remaken på Tarkovsky-filmen Solaris. Så jag tycker det är bra. Så jag tycker det är riktigt, riktigt bra. Jag gillade den också. Det är nog en sån där... Egentligen det som brukar kallas skämmisfilm, eller hur? Nej, men det, att men det, att det, vi det, verkligen det, tycker om en remake på Tarkovsky. Jo, med det, George Clooney. Det tror inte jag folk... Det är faktiskt klart, det där är en bra film. Men folk kan inte acceptera att det kan vara en bra film, för att de är så fast i att Tarkovsky ska vara någon gud. Fast de säkert har sett 1-2 filmer av Tarkovsky och de somnade i båda två. Ja, eller också det här att det ena utesluter inte det andra. Det vill säga amerikansk remake på ett storverk från Europa kan faktiskt vara riktigt bra. Sällan ja, blir det så. Och man kan också säga att det är en adaption av en bok, så att det är inte ja. Men jag tycker i alla fall att Solaris var en fin film. Jag tycker George Clooney gjorde väldigt bra ifrån sig. Nu hoppar jag på Magic Mike här. Vi har diskuterat här lite, Steven Soderbergh. Vad var dina förväntningar inför Magic Mike? Det här är ju liksom mer Channing Tatum, alltså huvudrollen i filmen. Det är hans film mer än Soderbergh. Det bygger ju på hans historia som exotisk dansare eller manlig strippa och sådär. Och jag tror inte ens Soderbergh var ju inte första hans valet. Jag tror att Channing Tatums förstahandsval var den där danska regissören, vad han nu heter, som gjorde Drive. Ja, Nicholas Reeves. Ja, Rafe någonting. Ja. Och han gjorde även Pusher-filmer då. Och jag tycker på ett sätt att Soderbergh och han, när man ser Drive, är rätt lika regissörer. Soderbergh hade också kunnat göra Drive. Han kanske inte hade låtit Albert Brooks och Ron Perlman förpesta filmen så hårt. Men jag kan förstå likheten där, så att man tar in Soderbergh som ett andra val, kan jag se. Mina förväntningar fanns aldrig egentligen. Fast jag började gilla Channing Tatum lite när jag såg 21 Jump Street. Och även när jag såg Dear John kände att jag gillar den här killen. Många spottar på honom på nätet och sådär. Sa du G.I. John? Dear John sa jag nog. Jag menar i alla fall Dear John. Hur som helst så kom vi till den här filmen. Och jag brydde mig inte någonting om den. Jag visste liksom att den gick jävligt bra i USA. Den drog in liksom 6 gånger sin egen budget bara premiärhelgen och sådär. Men också ska vi beräkna in här att den var, nej, fan, den var ju jävligt billig att göra också. Ja, 7 miljoner i budget. Stor succé var den inte på det sättet. Bara 7 miljoner i budget har dragit in 120 miljoner bara i USA. Det är jävligt bra. Ja, alltså det är schysst. Det är schysst. Men som sagt, den var jävligt billig. Så det är inte så, alltså stor succé, då blir den ju också en enorm snackis och allting. Och det är den ju inte. Det tror jag den kan ha varit USA. Hur som helst, det har jag inte koll på, men jo, men när förväntningarna kom var när Kevin Smith i sin podcast pratade om att han har sett filmen och skojade liksom om hur upphetsad han blev av Channing Tatum och sådär, och att det verkligen var en så här, att det var en grym film. Nu litar jag riktigt på Kevin Smiths omdöme, så det var som en bra film. Men det fanns någonting där som gjorde att jag ville se den. Men främst var det nog kanske att jag såg Dear John och kände att Channing Tatum är trevlig. Det var det. Men och så var jag och såg filmen, och det här är lite kul. För jag var lite dum och gick och såg filmen vid 6, som ändå är liksom tidig kväll. Jag skulle se den på dagen, men jag valde att se den på kvällen. Och i den här salongen som ändå var rätt full, en liten salong men ändå rätt mycket människor gick och tittade på filmen, så var jag enda killen. Det har aldrig hänt, för att jag var enda killen. Och så var det kanske 50 unga tjejer där. Och jag kände mig, dels kändes det som att det var någon sån här ladies night event. För de satt och fnittrade, skrattade och pratade och liksom var väldigt ljudlätt i filmen. Och jag kände mig såhär, åh, vad gör jag här? Vad fan sitter jag här för? Men sen så kände jag mig också lite kränkt. Och lite provocerad av att jag kan känna igen mig lite på något sätt, kanske i hur tjejer kan känna inför det hela det här sjuka jävla sex- och porridealet som finns för hur tjejer ska se ut. För jag satt där och sitter och hurrar åt de här nakna, vältränade kropparna. Och jag sitter där och tänker, vad är jag för de här människorna? Hur ser de på mig? Så det var en väldigt konstig filmvisning. Jag kände mig inte hemma där. Och det kändes i den här filmen som att jag och de här tjejerna skrattade åt lite olika saker. Vi skrattade av olika anledningar. De var lite såhär upphetsade i skrattet. Du nämner ju Ladies Night. Där jag, i och med att Ladies Night hör till så här Wallmans salonger-koncernen. Ja. Alltså det är liksom många som arbetar med de produktionerna arbetar kors och tvärs. Jag kommer komma lite till det. Jag ska bara först säga lite till folk vad den handlar om, okej? Okay? Ja, gör det. Så att man vaggas in i det här när Emil sitter och snackar om Ladies Night-känslan och tjejerna som sitter och gottar sig till manlig dans. Det handlar om en kille som blir manlig strippa. Det är lite samma läge här att jag kan känna att, ja, vad handlar den egentligen om? Det finns två olika linjer. Dels handlar det om en kille som blir manlig strippa och lär sig det på första gången utan att vara ett underbarn, vilket är jättekonstigt och taskigt mot alla människor som rör på kroppen och vet hur lång tid det tar att göra det rätt. Men det handlar om honom och hans mentor, en annan manlig strippa spelad av Channing Tatum, som jag aldrig kommer lära mig namnet på. Jag tycker han är svår att uttala, och hans, de breakade samtidigt, Sam Worthington, heter han så? Worthington, ja. Ja, tycker han är svår också, ja. Eller så handlar det om Channing Tatums mentor och hans relation till vad han egentligen vill göra med livet. Alltså han vill inte strippa, han har en annan dröm, och det är här i filmen att designa möbler. I verkligheten var det förmodligen att bli skådis. Eller det var det ju. Annars går Channing Tatum fortfarande omkring och drömmer om att designa möbler. Vilket han borde ha råd att göra vid det här laget. I det här scenarierna som vi har målat upp, så finns den nya strippans syster som den gamla stripplan blir kär i. Det vill säga, ja, men vi vill ha en kärlekshistoria här också, och kanske ska vi fokusera på den nu en liten stund. Nej, nu går vi tillbaks till att göra en Boogie Nights allvarlig skildring av dekadensen hos den här första manliga strippan. Som det hela tiden känns för mig, det är så här, när jag jobbade Wallmans salonger och publiken som kanske var så här i mina föräldrars ålder, som aldrig har dragit porrskämt och så här, de tycker att det här är sexigt, vågat och förbjudet. Ja. Och tjuter förtjust när en kille i skinnpaj juckar lite stelt. Jag kände att det var bara en sån show, och för mig fanns det inget syndigt och sexigt. Nej, men det är inte heller. Dels håller jag med om att jag kände så här att filmen heter Magic Mike, och det är Channing Tatums karaktär. Channing Tatum står så liksom, det är han som är huvudkaraktär. Men jag fattar inte efter taget filmen att okej, kommer vi följa den unga killens resa? Är det filmen? Eller är det Channing Tatums resa som är filmen? Det är inte fel att man skulle liksom vilja hålla dem parallellt, men jag kände lite att när ska jag få veta vilken resa jag är på? Ja. Lite splittrat i. Man behöver inte vara manusnörd för att bli förvirrad på den här resan, alltså med den här historien. Nej. Och samtidigt så trodde jag också att även om all reklam för filmen har varit väldigt så här ladies night riktad, alltså kolla på den här filmen för ni kommer få se snygga killar klädda som brandmän eller du vet sjömän som strippar, du vet. Men så tänkte jag, det är ändå Soderbergh, och det kommer finnas någon som svärtar, för jag, som exempel, vi pratade också om förra avsnittet om The Girlfriend Experience, som är en Soderbergh film mycket mindre film än den här, men inte så olika ändå lite i känslan, tonen och stilen och looken. Så känner jag att det kommer finnas någon svärta här liksom. Det kommer vara ett mörker i filmen, men det mörkret finns ju inte. Den här filmen är ju väldigt tam. Ja, när mörkret slängs in så är det inte någon Soderbergh-stilfullt mörker här. Utan det är mörker skildrat av någon som aldrig har varit i kontakt med sitt eget mörker. Alltså det vill säga att det är lite så här. Någon som har sett filmen Boogie Nights med Mark Wahlberg om porrindustrin. Och känt så här, men det här vill jag också göra. Så nu försöker jag göra det några scener. Det känns som en osäker debutregissör. Och för jag hade lite samma känslor. Jag förväntade mig ändå ett, lite svärta. Två, lite humor. Som han också är bra på. Och blandar de här, Steven Soderbergh. Och ingenting fanns här. Och sen finns nummer tre. Som jag känner just när det tjatas om att Steven Soderbergh vill då experimentera lite. Så kände jag att, är det att vinkla kameran? Lägga kameran ner då och då. Så att man ser människan till hälften upp och ner i bild. För det finns inget experimentellt här regimässigt heller. Jag har vansinnigt tråkigt. Jag kunde ändå ha roligt när jag såg... Den är ändå väldigt enkel och väldigt mittfåra, den här filmen. Jag trodde jag skulle få någonting närmare Girlfriend Experience, som är halvdokumentärt, lite knasigt och lite udda då. Men här får vi ju egentligen någon sorts kärleksdrama-komedi. Som slutar på det sättet som en sån film alltid slutar. Som innehåller allt den ska innehålla. Jag menar, allting är väldigt gjort i den här filmen på ett sätt jag trodde man skulle undvika. Ja. För när filmen börjar så kände jag att det här tror jag är riktigt bra. jag mådde riktigt bra första 20-30 minuterna i den här filmen. Då fanns lite i scenerna och tempot, så fanns det lite av Steven Soderberghs The Limey. Alltså, då fanns en närvaro var... där. Ja, filmen var liksom rapp och den kändes tight och den var på gång. Tight. Och, men sen så kommer det liksom en stel och ett ointressant stripscen för mycket. Och liksom, och jag vet plötsligt, jag känner också av vilken film det är. Jag vet vad filmen är på väg. Jag vet vad de vill göra i den här filmen. Och då tycker jag bara luften gick ur. Då satt jag bara och kände att fan, jag tröttnar på den här filmen. Ja, de bara klipper in olika så här dansmontage. Och det är så jobbigt kastat här också. Nu är inte du så bevandrad i tv-seriesvärlden. Men dels finns den rätt coola varulven, eller shapeshifter, eller vad fan han kallas, från True Blood, som har dykt upp nu senaste säsongerna. Och det är han som har den här, alltså som förstorar och ska ha en jättekuk, som man inte heller gör någonting av. Det är hela tiden utlovas det. Jag skulle bli så besviken som kvinna om jag gick och såg Magic Mike. För jag skulle känna att, vad fan, de två senaste Ladies Night jag har varit på var betydligt sexigare och mer utmanande än det här. Det här är tonårspojkar som försöker leka sexiga män. Vi har även han Rodriguez, heter han efternamn, från tv-serien CSI, som bara njuter av att få göra någonting som inte är CSI och inte alls i karaktär, utan, aj för fan. Nej, ja. Men det är konstigt också att, och det här är ju, alltså, jag förstår kanske att tjejerna bakom mig satt där och tjoa och kimma. Man går in i rollen, det är ju precis som... Ja, men det är klart fan det är så. Jag fattar också att de går in dit ett gäng tjejer och så ska det vara kul och då får det bli kul. Ja, och det är den här kollektiva att nu tycker vi att Martin Stenmark är den sexigaste mannen på jorden, för då blir det mycket roligare att vara här, alltså på det här eventet som Magic Mike är mer än en historia som berättas. Jag skämdes nästan lite när de skulle ut och dansa. Som att, för det var mer Wallmanssalongen. Man sätter på olika dräkter och kör olika nummer, men det är så tydligt att det här är inga äkta strippare. Det här är halvdana artister som försöker göra de här olika numren. Men för jag kände ju så här. Jag satt och tänkte så här. Okej, vill Soderbergh nu att jag ska känna att de här är patetiska människor som tror att de är mer än vad de är, för det är ett sunkigt hak och de kan ju inte dansa? Eller är det så att de är liksom, det ska vara grymt och häftigt? För när Channing Tatum dansade så kände jag så här, oj, nu vill jag titta bort för det är lite pinsamt. Och jag vet inte, är det så? Jag har inte varit på någon strippklubb. Jag tror inte jag kommer besöka en strippklubb i mitt liv. Jag var, det är så här kort parentes kuriosa, när jag var på stripp, alltså det är inte så utbrett i Sverige. Alltså då behöver man vara så här lite hardcore snuskis för att hitta stripp, tror jag. Men de smällde upp en sommar i Visby. Så var det någon som försökte göra en liten strippklubb dit vi gick. Och jag tror vi gick efter så här 31 minuter. Vi stannade enbart för att dricka upp ölen. Jo, men för att på andra långgatan här finns ju Wondas. Som alltid går förbi. Och så sitter han in och så säljer han liksom mellanöl eller vad det är, liksom folköl, för de får inte säga starköl. Och så säger han så här, vem går in här? Jag kan förstå om det är någon sån här en svensexa eller sådär, att man bara, vi ska ta det på strippklubb och liksom, det kommer vara lite farligt och snuskigt. Men jag förstår inte, vem fan går på strippklubb om man inte är gammal gubbe som gillar att blotta sig liksom kyrkogårdar? Jag vet inte, för här är jag för lite insatt. För jag när ingen dröm. Men jag hade tyckt det var kul att någon gång i livet, och då tänker jag att det sker i Amerika, gå på en strippklubb där jag faktiskt blir upphetsad, inte bara så här att lite sexuellt upphetsad, utan även upphetsad över hur skickligt det är, förstår du? Ja, men, alltså, den är så här, mer shit, de här kvinnorna är verkligen sexiga och lite cirkusartister. Ja, men det är väl det som tröttar ut med den här filmen då. Dels, jag tycker inte den typ av så här forcerad, juckande dans är så jävla sexigt. Och men, hallå, det faller på mig, liksom, förlåt att jag tycker det. Men det är det att, hade det varit mer att jag blir imponerad av hur fan hon rör sig, så jag säkert blir i så här Step Up, eller vad de där dansfilmerna heter som finns. Och det är bara en grej i filmen. Hur som helst, jag tröttnade på filmen när jag visste exakt vad Soderbergh och Channing Tatum var på väg att göra med den. Och när den här sista scenen kommer, som i princip inte är någon skillnad mot i Friends with Kids eller någon kärlekskomedi, när den ena av de två som älskar varandra som kommer hem till den andra och förklarar hur mycket han älskar henne eller honom. Som allt ska finnas med. Så gör de samma sak här. De försöker göra lite mer indie. För de lägger in liksom någon liten löft om knull. Och att skulle säga. Ja. Men liksom hela grejen när han lämnar klubben i slutet där och allting. Jag bara satt och bara, det här är så gjort för i helvete. Så det bör glömma chansen. Men det är inget fel igen. Men 7 miljoner dollar i budget och köper man sig friheten. Att göra lite vad man vill med manuset. Man är inte tvungen att göra filmen så här jävla mall. Speciellt som man hela tiden anspela på och sticker iväg på sidoresor som inte stannar inom en mall. Varför då inte experimentera som då tydligen alltid heter med Steven Soderbergh? Varför inte göra det konsekvent? Varför hela tiden? Ja, jag fattar inte heller det. Nej, så jag tycker väl inte det här var sett bra film, inte du heller, men den började bra. Men samtidigt ska man ha någon sån här Ladies Night liknande hemma i sin lilla småstad. Så varför kan man inte ta några tjejkompisar och gå och se den här lika gärna som att ha ett jävla så här sex leksaksparty. Det pirrar väl ungefär lika mycket, kan jag tänka mig. Men vad fan, när jag går och ser en Steven Soderbergh film så fortfarande förväntar jag mig någon slags charm, för här känns allting bara, det finns inget sympatiskt här. Jag bryr mig inte. Jag hejar inte på någon. Jag skiter i alla i den här filmen, och jag skiter mest i Charlize Theron har jag utnämnt i Snow White and the Huntsman som årets överspel. Alltså ja. hon med den rolltolkningen blir drottning av överspel. Ingen kommer bräcka henne det här året. Hon har tagit OS-guld i det. Och nu har vi en på den manliga sidan. Och det är Matthew McConaughey. Ja, fruktansvärt. Han försöker göra, dels tänker han någonstans här i sitt agerande att nu gör jag lite vad Tom Cruise gjorde i Magnolia. En saftig biroll. Där jag står på en scen och har massa dialog och där jag kan agera ut. Och det är så jävla tråkigt. Jo, för jag också tänkte på under filmen att jag gillade verkligen den här killen i typ You're in a Time to Kill. Alltså, och det är så att jag imponerad av att den här killen åldras aldrig. Du vet den här repliken från Dazed and Confused inte. Som han själv säger i den filmen, du vet. Det bra med high school tjejer är att jag åldras men de stannar i samma ålder. Ja. Tänkte jag säga, det bra med Matthew McConaughey är att jag åldras, men han stannar fan i samma ålder. Ja, utan att operera ansiktet. Han bara är så här ung och fräsch. Jag menar, A Time to Kill, John Grisham-trillen, kom ju i mitten av 90-talet. Ja. Och han är, alltså han var 35 då, han är 35 nu. Han är förmodligen vampyr, ingen vet. Alltså jag tror... Mm. Ja. Men man har rätt, och du har rätt i att han överspelar och man blir så jävla... Man blir så mätt på Matthew McConaughey hur han ska köra. Men han kör med sin dialekt och sitt stora spel. Och när du säger Tom Cruise och Magnolia. Hade Tom Cruise stått där på scenen i den här filmen. Ja. Så kanske man hade fått ett riktigt mörker kanske i karaktären och för filmen. Det är dags att det ska vi faktiskt göra så ofta som möjligt. Och det är faktiskt föra tillbaks Tom Cruise i det respektabla övre rummet. För han är en sjukt bra skådis. Och sen kanske det är jobbigt att ta in, precis som det var jobbigt att ta in att Woody Allen gifte sig med sin frus adoptivdotter, så är det lite jobbigt att Tom Cruise är, vad gör det, scientolog. Ja, och att manisk. Han är helt knäpp, jag tänker. Ja, men han är förmodligen rullknäpp. Men det gör ännu mer att man kan imponeras av hur bra han är som skådis och hur länge han har varit det. Från en väldigt ung ålder. Jag menar, se honom i filmen i Francis Ford Coppolas Outsiders, där alla de här, Tom Cruise och Matt Dillon, är superunga. Då är Tom Cruise värdelös. Sen händer någonting med honom. Så att när den här filmen med, vad heter den, med Rebecca De Mornay, Föräldrafritt på svenska, Risky Business, då är han så tight. Och jag menar, sen börjar han bli Oscar nominerad Vi snackar Rain Man och Född den 4 juli. De filmerna, då är han, jag tror han är så här 22-23 år gammal. Det tänker väldigt få människor på när man återser de filmerna på tv, hur jävla ung han är när han presterar på ett sätt som väldigt få. Jag menar, Channing Tatum eller Sam Worthington eller Shia LaBeouf som är väldigt respekterad, men Shia LaBeouf hade ju inte, han hade inte fixat Född den 4 juli. Och det Tom Cruise är en riktigt bra skådis. Jag håller med, men nu får vi faktiskt gå över till Tony Scott lite snabbt här, så vi hinner prata med honom också innan vi... För att det sorgliga här var ju då att Tony Scott vid 68 års ålder, för några dagar sedan, hoppade från en bro och tog självmord. Tony Scott och regissören som, hans första film var väl Hunger. Gjorde sedan Top Gun som han är väl känd för. Days of Thunder med Tom Cruise. Även Top Gun med Tom Cruise. Och så har han gjort Enemy of the State. Som jag älskar väldigt mycket. Ja, väldigt, väldigt bra film. Det var en väldigt, väldigt stor film där ihop med liksom Independence Day och sånt när jag var yngre. Sedan gjorde han ju Man on Fire. Och senaste filmen han gjorde var ju Unstoppable, den här tågfilmen med Denzel Washington och Chris Pine. Han har även gjort Crimson Tide, True Romance och en annan film som jag tycker om på samma sätt som Enemy of the State. Eftersom även om folk gillar de här filmerna så pratas det sällan om den. Och det är The Last Boy Scout. Ja, jag behöver nämna Spy Game där Robert Redford och Brad Pitt spelar ihop och ser typ likadan ut. Men så att, i alla fall Tony Scott, i alla fall stor regissör, bror till Ridley Scott som är kanske ännu större regissör i många ögon, tog sitt liv här för några dagar sedan, 68 år. Det förmodas ju att han har fått reda på att någon hjärncancer som inte går att stoppa. Så ja, det tog bara luften nu, men jag fick ett sms tidigt på morgonen av en kompis till mig som skrev att Tony Scott är död. Och då det var väl jag som skickade sms? Ja, men jag fick efter. Okay. Och han kom tidigare. Ja. Du förklarade också att det var självmord, då förstod jag att okay, han är död. När han skrev att Tony Scott död tänkte jag dig, har han sett Unstoppable nu och tänker den här regissören har ingenting mer att ge? Eller vad menar han? Men så var han ju död, och det är jättekonstigt. Och då hade du någonting om det. Det är en klassisk grej hur vi höjer människor först efter sin död. Vilket egentligen kan förklaras ganska enkelt. Att vi går inte omkring och hylla varandra unisont när vi lever. Alltså vi har annat att prata om. Men när någon dör så kan alla samlas kring det här. Liksom. Men jag tycker Ron Howard, regissören, som ju finns i finrummet, alltså Oscars finrummet. På ett annat sätt. Han skrev på Twitter någonting med så här: nej, inga fler filmer av Tony Scott. Och det är ju exakt vad jag känner. Mm. Alltså Man on Fire älskar den. Och jag jag presenteras för Tony Scott. Jag hör ju till 70-talsgenerationen som naturligtvis såg Top Gun. Men den film som där jag lärde mig Tony Scotts namn var Revenge med Kevin Costner. Har du sett den? Nej, jag har ju inte sett den. Du ringde mig om den igår. Det är en film jag helt missat. Men det är inte konstigt, Emil, för att den floppade hårt på bio. Alltså så här, ekonomiskt och credit. Alltså den fick, för jag minns det här var 1990. Jag hade något år innan börjat läsa följa recensioner i svensk press. Och jag minns att så här, jag blev så här störd på att Revenge fick ettor. Alltså att det var en dålig film. För att när man var barn, då var det viktigt att recensenten höll med. Liksom. Mm. Nu har man ju... Ja. Man har lärt sig att ens egen åsikt kanske är ungefär lika viktig som en recensent. Ja, eller det spelar ingen roll. Så nej, alla har massa olika åsikter. Jag menar, Magic Mike har ju fått 3 nu överallt. Och jag är så här, ah, fine, ge det. Det gav ni Snow White and the Huntsman också. Det var bara trevligt om folk... En hemlighet, Gustav. Jag tror att den ligger på en 3 för mig också. Men fortsätt med Revenge. Jo, men och jag satte på, alltså så här, jag återsåg Revenge, som också är, vi har diskuterat hur jobbigt det är med Director's Cut. Alltså filmen man såg ursprungligen är inte samma film när man ser om den liksom. Jag sa till exempel, nu när jag återsåg Tony Scotts Revenge, så satt jag och väntade på att Anthony Quinn, härlig skådis, död sedan ganska länge nu, Zorba the Greek, filmklubbsfakta. Jag satt i varje fall och väntade på att han ska slänga sin hund i poolen. För det var så här, det var så här en grej som gjorde lite ont när jag såg Revenge som 13-åring. Ja. Men det dök inte upp nu när jag återsåg Revenge. Så jag var så här, men vad fan, nu blir jag förvirrad. Och då var jag tvungen att googla och upptäcka att okej, Tony Scott har släppt en director's cut av den här konfliktfulla filmen, produktionen. Mm. Som är 20 minuter kortare än den ursprungliga bioversionen. Vilket är lite udda, eller hur? Ja, det är väl, Oliver Stone gjorde väl något likadant, tror jag, med Alexander. Där Director's Cut var kortare på något sätt. För fan vad jobbigt. Alltså gud vad jag inte tänker se Director's Cut på Alexander. Gud vad jag aldrig kommer se Alexander. Du har inte sett den? Jag har sett de första minuterna, men så... Det var Anthony Hopkins på en klippa i konstig make-up och så stängde jag. Ja, nej. Ja, rätt intuitionsarbete. Hur som helst, när jag ser om Revenge, så inser jag också, alltså så inser jag, Där finns ju allt det här som det brukar pratas om med Top Gun, eller som är kännetecknarna för Tony Scott som regissör. De här blåa ljusen, de här färgerna, den är väldigt mycket... Han fick ju, Tony Scott fick ju 3 år senare sätta hugga tänderna i Tarantinos True Romance. Ja. Och där känns det som att han återarbetar det som han inte lyckades få till med Revenge. Även om jag fortfarande tycker att Revenge är... Fan, du ser den, Emil. För att den har en ton och den håller sig verkligen inte till mallen. För den skulle aldrig få göras idag. Det som sker 90 minuter in i Revenge hade det varit tvunget idag att starta filmen med. Den är lite märklig på det sättet. Ja. Men den har en otrolig närvaro. Det känns nästan som det närmaste drama Tony Scott har gjort någonsin. Och att han sedan fick kompromissa bort det för att han ändå ville göra liksom mer åt alltså det här intensiva thrillerhållet. Mm. Skitsamma, det är en fin film. Och jag tyckte det nu när jag såg om den också. Alltså jag tycker väldigt mycket om den. Och där, i kontrast till Magic Mike, så finns det riktigt sexiga sexscener med Kevin Costner och Madeleine Stowe. Verkligen supersexigt. Min uppfattning av Tony Scott är att han var en av de bästa på att visualisera en historia. Han kunde verkligen berätta i filmmediet. Mm. Problemet med honom var att han kunde bara göra det bästa ur det manuset som han jobbade med. Och han kanske inte satt och väntade på Man on Fire manus hela tiden. Som en 5 av 5, en superfilm Man on Fire. Mm. Så då blir de här filmerna, de senaste tre han har gjort, det är ju Deja Vu. Om man uttalar så. Det är Taking of Pelham 1, 2, 3 och det är Unstoppable. Som är tre alltså så här halvmesyrer kan man väl säga som filmer. Men jag tyckte ju ändå att jag har inte sett Unstoppable, men de två andra såg så jävla bra ut och berättade så jävla bra. Men problemet är att jag väntade på att Tony Scott skulle få en revival likt den jag hoppas att Arnold Schwarzenegger skulle få på ett sätt. Alltså att han skulle komma tillbaka och sätta tänderna i bra jävla manus för att han kunde ju verkligen regissera. Men så det jag kände var att det är synd, för att, som du sa också det här, och Ron Howard sa det, att inga fler Tony Scott-filmer. Och jag kände exakt att varje film som han släppte var ändå intressant. Varje trailer gav ju ändå något sånt här, ett suget. Jag vill se den här filmen. Jag vet om att Unstoppable kommer vara ingenting när eftertexterna kommer. Men jag ser trailern och jag vill se den här filmen för att den kommer vara så jävla dunderhärlig att titta på. Ja, det kommer vara nice. För Tony Scott klipper. Och just hur han klipper in och ut. Så här, det finns ju massa, jag är ingen regissör. Men jag märker ändå när jag ser de flesta filmer att de flesta regissörer fortfarande tänker på att så här, nej, man kan inte gå från en översiktsbild direkt till en extrem närbild och sånt där som jag fick höra när man gick mediaskolan. Nej, liksom, och sånt man tror att Soderbergh skiter i tills man tittar på Magic Mike. Och insåg, ja, fan. Och han, precis. Men sånt som, och där var ju Tony Scott, det var ju Tony Scotts Zlatan-grej. Han hade ju en feeling för hur bilder kunde klippas ihop. Hur bilder kunde skulle se ut. Och det startade väl, jag har inte sett Hunger, men han kommer från reklamfilmbranschen likt sin bror. Och det var han som tillsammans med MTV startade den nya looken på de här slicka actionfilmerna. Utan honom så hade inte Michael Bay vetat vad fan han skulle göra med Bad Boys. Nej, och hela så här Jerry Bruckheimer, producenten till Bad Boys, Pirates-filmerna och Armageddon och allting, är ju sprunget ur vad Tony Scott planterade med Top Gun. Ja, det är bara alltså, jämföra då första Beverly Hills Cop, alltså Snut i Hollywood, och tvåan som Tony Scott regisserade, och se bara hur jävla mycket häftigare som Tony Scotts film. Ja, och attraktiv. För det tänker jag nu när jag såg om Revenge, där just det är så här, det är True Romance färger över allting. Det känns som att han estetiskt hade en så här gott och blandat. Alltså när vi var små, när alla människor var små, så vet man ju till exempel att det fanns häftiga godispåsar och det fanns tråkiga godispåsar. Farmor kunde komma med en tråkig godispåse och då var färgerna matta. Det var så här bruna russin, så här vitröda karameller och sen någon så här svart godis. Det var matt. Men ja, så fanns de här som det finns i överflöd nu, men som inte var lika vanligt när vi var små. Och det var de här Tom och Jerry-påsarna som hade alla färger, kulörer, alltså det, alla smaker i. Och det, lite samma är Tony Scott i sina bilder, att valet av hundkopplet som en karaktär bär i bakgrunden, alltså ja, valet av skurkens mössa, eller liksom en, jag läser något exempel i någon hyllning, Gene Hackmans rock i Enemy of the State, alltså, så det går in i klippningen, det är inte bara klippningen, utan det är liksom färgerna, bildkompositionen, allting. Ja, men han är, alltså, det här är en kille också som typ Man on Fire, han går ut och skjuter den här ändå den här stora Hollywood-produktionen ändå på ett sätt liksom. Men han går ut liksom och tänker, jag ska skjuta den här filmen med en handvevad 35mm kamera. Och vilken annan regissör skulle tänkt så? Han liksom så att han lekte så jävla mycket och lekte betydligt mer än vad hans bror Ridley Scott gör och sådär. Sånt här tycker jag är kul att höra, för här har ju inte jag någon koll, men för när du säger så här att han gick ut med en 35mm kamera och gjorde Man on Fire, han handvevad, alltså man fick handveva den för att dra fram filmen. Okej. Okay. Så det är det som ger den här looken, i att exponeringen ändras i filmen. Ja. Det är ju för att man kan inte hålla ett exakt jämnt tempo när man handvevar. Okej. Okay. Så, och det är sån grej som att han plockar in en sån kamera, det är så här, vem hade gjort det? Det hade aldrig Michael Bay gjort. Men sen hade jag också ett exempel på ändå hur grymma hans, inte så grymma filmer är, typ Taking of Pelham 1-2-3 tyckte jag var en medelmåttig film. Den var inte bra. Den var riktigt dålig, den filmen, ska vi erkänna. Nej, men det tycker jag, vadå? Den var väl trevlig och nice att titta på. Ja, trevlig och nice att titta på, men filmen i sig var inte bra. Det var ingen bra film. Men jag blev förvirrad, för Magic Mike är för mig, det är ingen bra filmpunkt. Eller Snow White and the Huntsman. Magic Mike tycker jag är en bättre film än Taking of Pelham. Okej, ja, men då är jag med. Men hur som helst, inledningen i den här filmen, så jag tror det är JC 99 Problems som ligger under deras förtextsekvens. Och i den jävligt grymt klippta sekvensen, titta på den igen och se liksom när han presenterar John Travolta så jävla snyggt. Och det är ingenting jag kan förklara med ord, utan man får titta på det. Det finns säkert på YouTube, de förtexterna. Ja. Och det, i en film som hade kunnat göras av Mikael Hovström i Sverige, ja, på tunnelbanan i Stockholm, och varit det tråkigaste någonsin. Som en kille som Tony Scott som bara, nej, jag ska fan presentera John Travolta så här jävla häftigt, fast jag sitter på ett manus som inte är så häftigt. Tony Scott var hur grym som helst. Det är jävligt, jävligt skumt bara att han... Det är han... tragiskt på hela sättet. Och hans sorti också, om det nu är så att att det var att han helt enkelt får reda på att han har obotlig hjärncancer, vilket förmodligen leder till, alltså vi snackar ju, då blir det ju demenslig. Alltså du tappar kontrollet helt på vem du är och ditt liv. Så är hans sorti så otroligt Tony Scott filmaktig, alltså actionfilm. Först kändes det inte det. Då var det så här, vänta, hur kan Tony Scott och Ridley Scott, som är så, du vet, peka med hela handen bestämda och vet allt och vet allt är bäst. Det är så man känner när man lyssnar på dem på kommentatorspår eller extra material. De vet vad fan de sysslar med. Då känner jag, det här är inte som, han kan inte vara deprimerad eller något sånt. Vad fan, nej, är det, för det tänkte jag först också så här, vadå, är han också en sån här förvirrad, alltså så här, att det är typ han har knarkat i 2 veckor. Nej, för legat med fel hora. Jag tänkte på det så här, vilka regissörer hade kunnat köpa ett självmord av? Och då tänkte jag så här, hade Vincent Gallo skjutit skallen av sig under drogrus, eller hade David Lynch hängt sig i sin källare medan någon konstig fransk skiva spelat på grammofonen bredvid? Så hade jag typ tänkt, ja, de har nog många demoner de två. Ja. Men Tony Scott, nej, den killen har inga demoner. Han har bara, du vet, han är fan ett järnvägslok rakt framåt. Precis, men det är ju därför, sen när den här infon kommer om hjärncancer, så då faller ju Tony Scotts idé, alltså då faller det på plats på ett annat sätt. Precis, då känner jag att det här var det med ett handfast han kunde göra i situationen. Ja. Och han har säkert inte, du vet, alltså jag skulle kunna gissa på att han har haft ett långt samtal med sin bror kvällen innan. Han har haft en fin middag. Eller med någon i varje fall. Det kan vara med haft sin en fri, fru. Han har pratat med sin familj. Nu vet jag inte hur det var. Det kunde varit att han bara var galen. Men för rolighetens skull ska vi prata om det. Då känns det som att han har liksom förberett alla på det här. Och varit väldigt så här, jag kommer ta mitt liv. För att jag vill inte bli en grönsak i en säng på långvården och sen ja. Gå bort. Precis, jag vill tro att det är så också ja. Mm. Och då har alla förstått det att ja, det här är det bästa du kan göra. Det går in faktiskt i någonting som jag måste säga med Tony Scott som, för vi har diskuterat allt det här visuella. Men i sättet vi diskuterar hur vi ändå tror och hoppas på att Tony Scott inte bara har gjort något spontant så här egoistiskt i drogrus utan alltså så här, så att anhöriga bara lämnas helt handfallna och chockerande. Så vi hoppas på att han har gjort något, gjort det liksom snyggare än så. Ja, men att det är ett grundat beslut att ta sitt liv. Ja, att och det inte var en galen idé för att han är deprimerad utan att... Nej, precis. Och det grundas lite i det jag tycker missas ofta i diskussioner om Tony Scott. Och det är hans värme för sina karaktärer. Alltså när vi diskuterar hur han kan komponera bilder och de här färgerna han lägger in så finns ju hela tiden i att fan, han eller du gav ett bra exempel där med hur han presenterar John Travolta i Taking of the Pearl Ham, vad heter den? 1, 2, 3. Alltså så enkelt var det. så har han ett otroligt hjärta för karaktärer. För tänk, det finns en shootout i True Romance. Den slutar med att så många karaktärer som möjligt från filmen står i ett rum och det bara skjuts kors och tvärs. Ja. Samma grej händer i Enemy of the State. Så många som möjligt ur filmen står och skjuter kors och tvärs i en shootout. Skillnaden mot en så här Jason, vad heter han? Jason Stratham film, actionfilm. Statham, ja. Ja, eller en film av Luc Besson efter Leon. Är att det är så många av de här människorna in i små skurkroller som man faktiskt bryr sig lite om. Man bryr sig om, heter han Klaus, på att presentera ja, supersnabbt karaktärer och sen sätta personlighetskemi i de här karaktärerna. Så vare sig det är good guys eller bad guys så finns det ett så otroligt samspel mellan skådespelarna och karaktärerna. Det finns en så här familjär kärlek. Tony Scott är ju väldigt antidokumentär. Han är ju en sån som verkligen inte gör realistisk film, men det känns ändå trovärdigt. Men nu ska vi avsluta den här podcasten och jag avslutar med att säga dels att vi finns på Facebook, gilla oss där. Vi rör oss sakta men säkert upp mot 100 gillningar. Händer någonting speciellt när vi har 100 gillningar? Nej, det är inget du vill lova där att vi kommer göra vid 100. Nej. Det är trevligt. Jag såg nu till exempel att en nytillkommen lyssnare hade ställt en fråga till oss om angående, vad var det? Angående det här med att de översätter till ordet fitta. Precis. I The Avengers. Och det får ni gärna göra så här. Om det är någonting ni undrar över så här, det är skitkul att upptäcka att nu är det någon som har lyssnat på ett gammalt avsnitt och vill att vi följer upp, vilket vi kan vara ganska dåliga på, för vi har ju fortfarande inte vant oss vid att det finns människor som bryr sig om vad vi säger på ett annat. Precis. Så fortsätt engagera er. Vi tycker det är superroligt, även om det inte verkar så. Och sedan så får ni även tipsa en vän eller två att lyssna på oss så att vi sprids lite sådär. Det har också varit väldigt, väldigt roligt. Och om det är så att ni har hört lite musik stegras nu under slutet av våra samtal och känner igen det, så är det mindre kända musiken från Tony Scotts Top Gun. Det är när Goose ligger och skvalpar död på havet efter att ha skjutit ut sig ur ett plan och Tom Cruise och alla hans bröder är väldigt ledsna över det här. Det är den musiken jag har hört och det är det som avslutar den här podcasten. I desperately want to be a painter. I was 8 years in art school. And I helped Ridley, his little older man, I helped him make his final diploma film at the Royal College, and I was in the film. Uh-huh. So I was the driver, I was the grip, I was the boy on the bicycle. And I thought, damn, I'm taking exactly what I do in painting, which is about making choices. It's about here's your canvas, here's your movie. And as a painter, you're living in a vacuum. You're sitting in your apartment or your room or your studio, and I like that, the fact that I put people around me. It's called responsibility and guilt and drive, and so I gravitated from painting to commercials to rock videos to television.